Na zegarze czwarta, więc mówimy dzień dobry, coś mi świta. Radek Nałęcz z tej strony, a za konsoletą Ewa Wichrowska. Do godziny szóstej jesteśmy razem i będziemy witać ten nowy dzień. Świt dziś słońca o 4.52, wschód słońca o 5.59, słońce znajdzie się w zenicie o 12.35, zachód o 19.41, a zmierzch o 20.17. Na razie chłodno za oknami, mój termometr w samochodzie pokazał mi 1 stopień, więc jest rzeźko. Trzeba się ubrać, nie można zapominać czapki, bo może faktycznie przewiać, a jeżeli chodzi o to, co w ciągu dnia, to dzień przyniesie nam zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie także deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Na zachodzie kraju możliwe burze, wysoko w górach również śnieg, a na termometrach od 6 do 8 stopni na północnym wschodzie i północy kraju, do 9, 11 na pozostałym obszarze, obszary podgórskie, tutaj 5 stopni i jeszcze wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i północny, wysoko w górach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Jeszcze ciśnienie 998 hektopaskali, no i na szczęście będzie rosnąć, co może pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Dzisiaj z kwiatami do Ireny, Józefa, Ryszarda, Stanisława, Stefanii, Tytusa i Zofii się udajemy, a 18 września to dzień. No właśnie, tutaj jest coś w kalendarzu pomieszane. Nie 18 września, tylko 18 dzień kwietnia. No właśnie, chciałem powiedzieć, który to dzień tego 2024 roku. Już aktualizujemy informacje. To jest 108 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 257 dni. Skąd ten wrzesień się wziął? Nie wiem. 18 dzień kwietnia to jest data aktualna. Teraz prawie 2 minuty po godzinie 4. Przed nami Planet Funk, The Switch. Coś mi świta.

18 dzień kwietnia, coś mi świta, no i też kalendarium muzyczne zgodnie z obietnicą. Mam między innymi rok 1988, wówczas na Jamajce rozpoczął się proces w sprawie morderstwa Petera Tosha. Członek legendarnej grupy Boba Marleya, The Wailers, zginął we wrześniu 1987 roku. Co jeszcze przynosi nam ten dzień i kalendarium? Rok 1984, Ian Gillan, Richie Blackmore, John Lord, Roger Glover i Ian Paice, czyli Deep Purple, spotkali się w biurze Thames Talen w Nowym Jorku, gdzie podpisali nowy kontrakt na kwotę 10 milionów dolarów. Zobowiązali się wówczas nagrać 5 albumów studyjnych. Kolejna data, między innymi rok 1980, ukazał się album Heaven and Hell grupy Black Sabbath z nowym wokalistą Ronnie Jamesem, Dio. I mamy jeszcze jedną datę związaną między innymi z narodzinami. Rok 1935, 18 dzień kwietnia, wtedy to przyszedł na świat Paul Rothschild, producent słynnych płyt takich jak Pearl, Janis Joplin, no i L.A. Woman formacji The Doors. No i tak pomyślałem sobie, że to może być załącznik do tego naszego muzycznego kalendarium z dzisiaj, czyli z 18 dnia kwietnia, płyta The Doors, L.A. Woman i tytułowe nagranie. Driving down your freeway, hide your sadness. Keep on rising. In the mojo rising. Coś mi świta w sieci. Sprawdzam w takim razie, co dzieje się na portalach internetowych. Nasz przegląd rozpoczynamy od polskieradio24.pl. Taka właśnie domena i taki adres. Tomasz Turnbichler pozostanie trenerem kadry narodowej skoczków narciarskich, ale będzie miał nowych asystentów, Macieja Maciusiaka i Arvida Endlera. Poinformował o tym Polski Związek Narciarski po spotkaniu podsumowującym sezon, a niestety ten sezon był jednym z najsłabszych w ostatnich latach. Szczegóły na polskieradio24.pl. Jeszcze w świecie sportu pozostańmy, bo do rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zostało mniej niż 100 dni. Na tory wyjadą lokomotywy PKP Intercity z okolicznościową grafiką nawiązującą do startu polskiej reprezentacji w tych najważniejszych sportowych wydarzeniach. A właściwie najważniejszym sportowym wydarzeniu roku 2024. Wielkie emocje oczywiście przed nami. Miejmy nadzieję, że pójdzie lepiej niż skoczkom narciarskim. A pojazdy z okleiną w narodowych barwach z hasłem powiedz tak olimpijskim emocjom będą zachęcać do dopingowania olimpijskiej reprezentacji Polski. Jest szansa na medale, kilkanaście z tego, co pamiętam, z serwisów sportowych prezentowanych na antenie Trójki, więc miejmy nadzieję, że faktycznie nasi sportowcy wrócą z krążkami, oby jak najwięcej tych złotych. I jeszcze o tym, co nas czeka. Teraz bardziej schodzimy na ziemię, czyli ceny prądu, wprowadzenie maksymalnych cen za energię elektryczną zarówno dla mikroprzedsiębiorstw, jak i konsumentów po 30 dniu czerwca będzie nielegalne w świetle prawa Unii Europejskiej. Tak uważa ekspertka Konfederacji Lewiatan Paulina Grądzik. We wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informacje na temat projektowanej ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska poinformowała, że nowe przepisy mające wydłużyć działanie osłonowe w związku z cenami energii miałyby wejść w życie 1 dnia lipca 2024 roku, a maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 500 zł może dotyczyć wszystkich gospodarstw domowych. Szczegóły tego rozporządzenia, a także komentarze ekspertów więcej znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Przed nami już teraz Fisz, MAD i Tworzywo. Za mało czasu, 31 minut po godzinie 4. Coś mi świta. Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane. Warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki. Ulice pełne butelek, kapsli, zdeptanych papierosów. A dzisiaj mówią mi graj ładniejsze melodie. Takie, które nie będą przerywały naszych reklam. Muzycznie jestem dzieckiem lat 90. Pierwszy zatłoczonych klubów, miejsc, gdzie DJ wyciągał z torby winylowe płyty. Kręciłem się w kółko, muzyka była moim narkotykiem, a dźwięki wchodziły mi do brzucha. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem, nic innego nie używam, nie używam i nie piję. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem, moim rodzinnym miastem. Mam za mało. Mam już za mało czasu, muzyka nie pozwala mi się zestarzeć. Mam za mało czasu. Zakładam słuchawki na uszy, dyskoteka ciszy, cicha dyskoteka, plecy mam zlane potem. Bush Babies, Nightmares on Wax, berlińskie dub techno wprowadzało mnie w trans. Jeśli masz coś do mnie, szczerze mało mnie to interesuje. Żyj i pozwól mi żyć tak jak ja lubię. A lubię być żywym, martwym jeszcze nie byłem. Odwiedzam lokalne sklepy, kupuję tam pieczywo, kupuję tam pomidory. Jestem w ciągłym ruchu. Naprawiam rowery w tym samym miejscu od 35 lat. Od 35 lat mieszkam w tej samej dzielnicy. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem. Nic innego nie używam, nie używam i nie piję. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem, moim rodzinnym miastem. Mam za mało czasu. Mam już za mało czasu. Muzyka nie pozwala mi się zestarzeć. Mam za mało czasu.

To Placebo w Trójce, Special Needs, album z 2003 roku, Sleeping with Ghosts. I tam między innymi to nagranie się znalazło. I teraz radio ma taką możliwość, że możemy przenieść się w czasie o 20 lat do roku 2023. Wówczas ukazała się płyta The Gringolada, czyli 8 studyjny album piosenkarki Kasi Nosowskiej. A na tej płycie można znaleźć między innymi to nagranie, Ledwie wczoraj. Klasy stał się brzuchatym postrachem okolicy, który sypie trutkę kotom, wszystkim życzy źle. Chłopak, co pcha w depy, wysprejował komisariat. Srebrną pamięta, nie pamięta, marnieje w niewygodzie. The Gossip w Trójce i Perfect World za 11 minut piąta. Coś mi świta, to jest program, którego Państwo słuchają. Wspólnie rozpoczynamy ten nowy dzień w kalendarzu 18 dzień kwietnia, a przed nami piosenka wyjątkowej urody, czyli Kim, Somewhere Only We Know. To Trójka. I felt you. coś już u mnie. Wciąż huśtawka, huśtawka, z wysp po grudzie potem pikuje. Dzielę los na sprężynie psa, byle jakich ust nie całuję. Szkoda czasu na byle co, dystans metr od tego co kuje. Lecz nie od ciebie, nie od ciebie. O, powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Bo mi znowu pompuje mózg. Podejdź tu. Powiem, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej. I oby jak najwięcej tych endorfin związanych między innymi z pysznym śniadaniem. Tego oczywiście Państwu życzymy. A teraz coś, co zawsze powoduje uśmiech na twarzy, czyli piosenka Love Will Tear Us Apart formacji Joy Division, rok 1980 i Closure. Wówczas ukazała się ta płyta, a na niej to nagranie. Za 2,5 minuty, godzina 5.